بسم الله الرحمن الرحيم ترمذي شريف جلد اول فدوري باب ما جاء في تخليل الاصابع باب فميان داركي چراغلي فبارد خلال دغتكي وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَّادٌ قَالَ بَعْدْوَرَ فَرْمَائِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنَبِي هَاشِمٍ عَنْ عَاشِمِ بْنِ لَحِيْتِ بْنِ صَابِرَا رحمه الله تعالى نبیه او دید اخفل والد داغن نقل کئی قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمائیوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیوئی اذا توزعت كلت تودت كيف حل للاصابع ندلات ندخود بت خلال كوا دا تخليل دا صابع دباه اي الموطن المستحب ده او ما ابو حنیفہ ما محمد رحم اللہ و ایدہ مسنون دے او بعد علماء بی طرف تلار ریچن خلال واجب دے زکا حدیث کے امر راغلے دے مظاہری امر کو وجوب بانی حمل کر او دانور علماء ایچ امر بی استحباب دفار دے دامر دے استحباب دفارنے قال امام ترمذی وفی الباب عن ابن عباس آخری باب کی روایت دے دے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمانا والمستورد یود مستورد رضی اللہ عنہونا وہو ابن شداد الفہریو او با ابن شداد الفهری نے وابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ دیدنگ دا روایت نراغلی چه دگتو دخو ادلا سو خلال شتنے امام عیسیٰ امام ترمیو یہاں حدیث حسن صحیح والعمل على هذا من فضی عند اہل علم فنزد اہل علم میں انہو یخلل وصعب عن ابن فی الوجود شخلال بقید قصد خوپا و دسکی وزی یقول احمد و اسحاق او دیوانی وینا کئی امام احمد و اسحاق رحم اللہ وقال اسحاق و اسحاق رحم اللہ و یخلل و اصحابا یدیه و رجلی خلال بکی دگتو دلاتون و بخوفا و دسکی اتا خودشی کی فکتاب کی دگتو دلاتو دخو دخلال طریقت دکڑے چدا بسنگا کر او در کلاسو مرین جی گوتی با قبوتو کی ورکی نخیلا دو او دی گوت لاس کا تچا گوتا با دخپو دا گوتو خیلا دو کی وابو حاشم اسمه اسماعیل ابن کثیر المکیو ددن اسماعیل ابن کثیر المکیلے وزی قال حدثنا ابراہیم ابن سعید هو الجوهري قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي زنار عن ابي ابي الزناد عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمى مولى التوأمى بعض الناس سو کوئی تفسیر ذات کر دے او نون بانی محقق دے دا مدنی دے و فقیح دے او دے اخیر عمر کی بغداد پر آگلو او دے روایت ذکر کئی دنوں سے ابن عقوان صالح شدا صالح مولا التوآما او اغدا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت نکل کئی داغن روایت نکل کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائنی اذا توضعت کل چودس کے تو فخلل بینا صحابی ادیک و رجلیک نو خلال کا پمند گتو دلا سنو بخپو کی نگر دلا سنو بخپو ددوار ذکر راغلے ایس در طبیعات اس بمسط در خلال طریقہ میں قرب سارا بسن حسن غریب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد الفهري قال الصحابي فرمى رضي الله تعالى عنه قرأت النبي صلى الله عليه وسلم ما قتله النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضا کل چودس بے کولو دلک اصحاب عرجنی نمگلی بے خلال بے کولو دبت دخو بخن سریحی فتش گتبانی اید دی گسلاف فتش گتب خلال کے او دی اتداب بخلق پید دی کچ گتنو کی او دی گسخ پید دی کچ گتبانی بے ختم کی او دی گت خلال کا تیرے تشبیح دا گتی با پگتو کی ورکی دلا سنو نبدی طریقی وانی با خلال کی قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف الا من حديث ابن لهيعة طيب ابن لهيعة اگر بخير سواری ہے بخير سواری ہے بہ اليسرا داغر نے جس لاس تک گفا دا داخل آس دے سفائی دے فارمے پر فراق پاک دے فارمے زکا تا خود و گروتونو نم بوئی دی نجی تا پاکی دخیل آس گوتا رو گا و پدی فراتونا کے ندا تا گس لاس تا چا گوتا دا خودی روایت کی دے ابن لحیعا دسرا یزید ابن عمر اللیس یزید ابن عمر باور پرا یوزے شوئے نو حدیث صحیح دے باب ما جاء ویل للآقاب من النار باب اس بیان دارا حدیثو کے چراغنی چه حلاکت دیوی دیگی تول رب اورنا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم آتی نبی علیہ السلام فرمائی ویل للآقام من النار حلا قد دیوی جیتو دفار دورنا. حدیث کی اصل کی واقعہ حدیث کو داخل نبی علیہ السلام صحابیوں کے سفر کے من رست پاتے تھے نمو راگیر تو نمو ماجگر نمو زفارا و دسونا کول نمو آدس کول و اختیم و مسا کول نو دباز خلق بیتے اوچے پاتے لاللہ عبید اوچے تواز کروے وین للعقاب من النار مرتین او ثلاثا پوچھے تواز دوکی ریوئے یادری پی ریوئے چه حلاکت دیوی دیگی تولا ردعورنا. ندا حدیث دلیل لے چختی بوین زی او مسا دخو کافی ندا ادا دخول اہل سنت والجماعت مسلک دے رواسط شیعان پا خوبانی بغیر دے جرابو دے موجون مسا کئے ندا ناروانا دے ازدو بی دینی دا. ندی کے دعوی کی گیتر کی اوچی پاتی شی ویل اللہ خواب من اللہ قال وفی الباب فدی باب کے حدیث دے با عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نارائشی لیو جابر رضی اللہ عنہ مانا او عبداللہ ابن الحارث وہو ابن جد الزبیدیو او معیقیب و خالد ابن ولید او ده شرحبیل ابن حسنا او ده عمر ابن لاس او ده عزیز ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہم روایت سننی چه دیکن دارے جو دست پورت ہے او علا قد دیوی بیٹو لرد اور نسوش پاتش و غفور دست وزی امام ابو عیسیٰ و عزیز دابو حریر رضی اللہ عنہم حدیث ابن حسن صحیح وقد رویا روایت شوید نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال کہ اللہ عزیز فرمائے ویل للآقاب حلاکت دیوی ادا ویل برا خبکان تاوی حلاکت تاوی مشقت تاوی گیتول رو بطول لقدا او اتلود دی قدمون لردورنا شدا وچفا کشی. قال امام ترمذی رحمه الله وثقه هذا الحديث او ثقه في حديث صدا چه انه لا يجوز المس نذا جائز مثلا القدمين فخفو اذا لم يكن عليهما خفان چه كلت موزيني او جوربان يا جرابين اور تا کا جو راجہ اگر اس تخل باب کرا سی نہ کمشکار سے جس کی تھی روا نمد جائے گا مسا پا قدمین چکل پاہو خفان موزی دوی اور جو ربان یا پاہی بانی جرابی دوی.